سورة آل عمران درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الف لام ميم. الله لم دي بمعنى دي حروف مان دي. الله الله تعالى چه دي لا اله الا هو نشت دي كارساز مگر يو الله تعالى الحي القيوم همیشه جون دے دے او تدبیر کو ان کے دہر سرے. سورہ آل عمران شروع شو. سورہ آل عمران پا ترتیب دا قرآن کے دریم سورت تے پس تو سورت البقرہ نلی کلے شوے دے او پا نزول دا اسمان کے چی دا اسمان نا نازلے دا نیو کم نوی نمبر دے 89 یو کم نوی نمبر او پس تو سورة الانفال نا نازل شوئے دا اسمان نا. سورة البقراء چه کلمنگوئے نو آس تسی نمبر او پو نزول کی دا اسمان نا. او پس تو سورة المتوففین نا نازل شوئے دے. او دا دے سورت او دا سورة البقراء پو منز کی سورة الانفال لے چه آغا اتا آتی آئیم دے او دا نه آتی آئیم دے یو کم نوی نمبر. منگا چکل صورت بیانو نیوسو خبر ضروری یو دا چ ترتیب نزولی او ترتیب کتابی یو دا شو. دویم چکل منگ یو صورت بیانو نو منگا ربطو خیو چ دے دا مخ کی صورت سر پسو وجوہ سرا تڑلے شوی دے. نو یو وجہ صورت البکرہ کی مضامین اربعہ ذکر کے دل توحید رسالت جہاد و انفاق. نو پدی صورت کے نور تفصیل ددغی سلور و مضامین و کئی نو ددی وجہ نے وسر یو زہ راڑو او متصل راڑو. دویم وجہ صورت البقرہ کی عجزی دا آغا الہ چی یہودیان و ارتا الہ ویلو چی اسخے او دارنگی غواوا. نو پدی صورت کے عجزی دا چا بیانی گی عجزی دی عیسیٰ علیہ السلام بیانی کی نسوارا ورتا دی الہیہ الوہیت نسبت کاو چی دا دا اللہ سر دویم او دریم دے. نو دا دی وجہ نے سر متصل راڑو یوزہ راڑو. دریم وجہ پا سورة البقرہ کی دا ملک تے اصلاح دا پارا قوانین ذکر کے دل. نو دل تا قوانین دا پارا دا تنظیم ذکر کی گی جستا تنظیم با پا کم و قوانین ماننے فیراستی او پا کم و قوانینو مانی بداغی جواندی نو دا دے وجہ نے سر متصل راڑو او یوزہ راڑو. سلورم وجہ دا ربط پا مخ کی سورة البقرہ کی اگا نہا اترازونا پا نبی علیہ السلام او داغی جوابونا نو دلتا ام جوابونا کئی پا دی سورت کی دا اترازاتو پا رسالت ماندے نو دا دے وجہ نئے ورسر متصل راڑو او یوزہ راڑو دا سورة البقرہ سر دا سورت. پینزم وجہ سورة البقرہ کی دعوی دا توحید سلور زل ذکر وا او پا سورة آل عمران کی دعوی دا سورت او زل ذکر دا نو دا دے وجہ نئے ورسر متصل راڑو او یوزہ راڑو. شپگم وجہ پا سورة البقرہ کی ذکر دا غیر المغدوب علیہم چی آغا یہود تی چی پا غیبانی دا اللہ تبارک و تعالی غصہ دا بیان دا غیر المغدوب علیہم نو پا دی صورت کے بیان دا دوالین دی ولد دوالین چی آغا نسوار دی نو دا دی وجہ نے وسر متصل راڑو او یوزہ راڑو. دارنگی اوم وجہ سورة البقرہ ختم شیو ہوا پا په دوام باندې فنصرنا علی القوم الكافرین نو دلته په شروع د صورت کې هغه کلمه چې هغه سره مسلمان او کافر معلومیږي الله لا اله الا هو الحي القيوم یا الله زمونږ امدادو کې په کافرانو باندې نو په دې صورت کې دا کلمه خې چې په هغه سره کافر او مسلمان جدا کیږي نو د دې وجه نه سره متصل راړو او یو ځای راړو اتمه وجه په سورۃ البقره کې اسبات د مسلې د توحید کو په دلایل او عقلیو سره نو دلته اسبات ته مسلې د توحید کوي په درې قسمه دلایل سره عقلیا وحیا او دارنګ نقلیا په دریو قسمه دلایل سره په دې کې چې کوم نه نو اسبات د مسلې د توحید کوي نو د دې وجه نه سره متصل راړو او یو ځای راړو دارنګ نه هم وجه سورۃ البقره چې ختمولې نو د دوا چلې مونږ ته وخو نو دا سورۃ چې ختمې نو د دوا چل مونږ ته خی نو د دې وجه نه سره متصل راړو او یو ځای راړو لسم وجه په سورۃ البقره کې ویلو وقالو اتخذ الله ولدا او دا غي 15 جوابونه شوی چې پرون مونږ په خلاصه کې واغه 15 جوابونه ذکر کړو نو دل تپدی سورۃ آل عمران کې د 15 مقربینو اقوال چې او امرات عمران خزد عمران دا غنی کو مقربینو خلقو اقوال ذکر کوي خزد عمران یو دویم مریم بیبی دریم ماما د عیسی علی السلام چې هغه عیسی علی هغه زکریا علی السلام دی او سلورم عیسی علی السلام پخپلا او پنځم فرشته دا پنځو مقربینو اقوال دلته نقل کیږي لکه څنګه چې التا په هغه صورت کې ها پنځه جوابونه په دې کړو چې الله له نائب نشته نو د دې وجه نه سره متصل راړو یو ځای راړو یو لسم وجه د اتصال د مخ کی صورت سره سورۃ البقره کې مباهله و د یهودو سره 96 نمبر آیات کې نو په دې صورت کې مباهله ده د نسوارو سره مباهله پیژنې مباهله دی ته وای چې کلا ته دلایل پیش کې او مخامخ سړی نه منی نو ته راځه چې ما سره مباهله وکړي د الله نه دعا وغواړو چې کم یو پناه حق دی چې الله ته باکي نو هلته يهودو د پاره کچره تاسو رښتونی یې نو د مرګ طلب وکړي نو مرګ چرته غي غوښتو ای ته خو پته و چې موږ په غلطه یو او دلته د نصارو سره مباهله ده چې نبی علیہ السلام نه د نجران نه غو پټ راغلو او بیا نبی علیہ السلام د نصارو سره کوم مباهله 68 نمبر آیات کې راځي تعالو ندو ابناءنا راشي موږ خپل بچي او ځامن راوغړو بار میدان ته او تاسو خپل بچي او میدان راوغړی بچي او خپل کور وال راوغړی او د الله نه بدوا او غړو ها چې کم یو په حقای او کم یو په نه حقای نو په دې کې هغه مباهله چې څنګه لته مباهله د يهودو سره نو دلته مباهله د نسوارو سره د مباهله په معنی تاسو پوه شوي نو د دې وجه نه وسره یو ځای راړو او دارنګي د دې سره متصل راړو د عربت صورت اسی خډيري وجه دی عربت داود صورت بیان د سلور مسلو دی څنګه چې په سورۃ البقره کې سلور مسلې ذکر کې دي دلته په زیات رڼا اچي توحید رسالت جهاد او انفاق فی سبیل الله نو په دې کې دا سلور مسلې بیانېږي دارنګي تقسیم د صورت صورت سلور او ایسو ته تقسیم دی لومبای ایسا د صورت د اول آیات نوالی تر 63 نمبر آیات پورې ده او په دې کې درې بابونه دي اول باب تر د ولسم نمبر آیات پورې دی او په دې کې د ولسم نمبر آیات پورې او په دې کې بیان د شپږو خبرو کوي او دارنګي په دې صورت کې هغه اصول ذکر کیږي چې هغه شپږ اصول د نصرانیت دي او هغه شپږ اصول رد کوي په دې کې نو اول دا چې نصوارو ویل چې زمونږ دین کامل دی نو د دې جواب 19 نمبر چاوي نصوارو وی زمونږ دین کامل دی شپږ اصول راخلی په دې صورت کې یو اصل دا غینه چې هغه وی زمنګ دین کامل دی. نو پدې کې دا غي جواب کیږي 19 نمبر آیات کې ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دین چې کوم دی په نزد الله باندې اسلام دی. نو دا یو اصل د نصرانیت راخلی او دا غیرت کوي. دویم اصل د نصرانیت راخلی چې هغه وی تسلیث ثابت دی، الله عیسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام سره درې مریم بیبی، نو هغه وی چې تسلیث یعنی الها درې دی. نو دې صورت کې جواب کوي د عیسی علیہ السلام په جبه مبارک باندې ان 51 نمبر آیات کې ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، یقینا رب زما الله دی او رب ستاسو الله دی، د دې الله عبادت کوي. دریم دا غشپګو اصول د نصرانیت نه، او هغه دا چې دریم اصل دا چې کتب الهیه چې الله کوم کتابونه را لېګلې دي نو هغه زمنګ د دین تصدیق کوي. نو د دې جواب 64 نمبر آیات کې سلور شپیتم نمبر آیات کې قلتا قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، راشه اهل کتاب راشه یو یو خبر ته چې تاسو وای زمنګ دین ثابت دی او زمنګ دین په کتب سابقو کې اغا صحیح دین دی، نو راشه وګوره دا غی دین متعلق چې آیا تاسو موږ سره اغا دین چې تاسو کوم دین الله را لېګلې او د اسمان نه پاره کې سو هغه خو یو کلمه چې تعالوا الى کلمه راشه یو کلمه ته سواء بيننا وبينكم چې برابر د زمنګ تاسو ترمنځ لا نعبد الا اياه چې بغیر د الله نه بده بل چا عبادت نکو. دا غسلورم اصل، ادریم اصل، سلورم اصل دا چې د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري دا صرف د عربو د پاره ده. نو دا غي جواب 81 نمبر آیات کې کوي، 81 نمبر آیات کې چې د پیغمبر د پاره خو د ټولو نه وعده غسته شوی ده. تاسو څنګه وایي چې د نبی علیه السلام پیغمبري صرف د عربو د پاره ده؟ وَإِذْ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. کله چې راشي تاسو ته زما پیغمبر او تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي یا د هغه دین چې د تاسو سره کوم کتابونه دي کوم دین پخوا الله را لېګلو، نو تاسو به د پیغمبر باندې ایمان راوړی او د دې پیغمبر به امداد کوئ. قال اقررتم، الله پاک فرمایل اے تاسو اقرار وکړو، واخذتم على ذلكم اسری، او واغست تاسو په دې باندې زما وعده. قالوا اقررنا، نو وی دي چې موږ اقرار وکړو بالکل او موږ منو. نو دلته خو تاسو وایي سلورم اصل او سلورم هغه د اصولو د نصرانیت نه چې تاسو وایي چې نبی علیه السلام صرف د عربو د پاره و، هغه د پاره خو د تمام انبیاو نه وعده اخیستی شوه چې زما پیغمبر راشي د هغه به امداد کوي د امتونو نه، او تاسو نه یې اهل کتاب وعده اخیستی شوه، تاسو پی اقرار کړی و د الله تعالی سره. پنځم دغه شپږو اصولو نه دا چې دا وای کوله چې مونږه ام واحدین یو، نو د دې جواب چې تاسو عیسی علیه السلام سره ته د الله تبارک و تعالی دریم یا ابن وای عیسی علیه السلام ته د الله د زوی نسبت کوي، د الله سره دریم نسبت کوي، نو تاسو څنګه موحدین یی؟ شپږم اصل راخلی دا شپږو اصولونه هغه دا چې د عیسی علیه السلام دیوی په قرآن کې داغه صفت ذکر دی او تاسو یې نه منئ. نو داغه جواب چې منګه د عیسی علیه السلام پیغمبري منو او شریعت منسوخ دی د نبی علیه السلام دراتلو نه پس، او د دې جواب 49 نمبر آیات کې یو کم 50 نمبر آیات کې چې هغه استازی وو د پاره د بنی اسرائیلو. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم ته بعثت میلاو شو، نو مخکې ټول دینونه د نبی علیه السلام پر راتلو باندې منسوخ شو او صرف یو دین هغه دین به د شریعت به د نبی علیه السلام چلیږي. نو د دې وجې نه دغه شپږ اصول راخلی او په دې باندې رد کوي، او د دې خبرې ثابتول کوي چې تاسو کوم اصول بیانوي دا اصول تاسو صحیح نه دي او دا تاسو غلط دي او دا رنګي د قران پایاتونو سره د دې ثبوت پیښ کو دا رنګي دلتا یو مناظره شوی را 1860 کې او 1861 کې او هغه په هندستان کې الاباد نومي او زیدي چې د انګريزانو په امداد باندې او سړی را پاسه داغنوم پینډرو هغه د نصرانیت دین پرچار شروع کو د چا د پاره د انګريزانو د خوشالولو د پاره نو تمام هندستان ها اغی ته اعلان کو چې الاباد کې د مناظره د پاره د دې سړی د طرف نه به چیلنج ورکیږي او دا سړی چې پینډر دی دی په ټول دینونو باندې رد کوي او نصرانیت دا دین به ثابتای څوک چې مناظره کول غواړي نو د پینډر مقابلې ته ها راوځي د دیوبند علماو مشوره وکړه چې مولوی رحمت الله کرانوی رحمت الله علیه با مناظره کې مقابلې ته مخامخ کیږي پینډر پیندو مت ماندی هغه اعتراضونه وکړو او نصرانیت ثابت کو خو یو پندت نو چې دغه جواب یې کړی دغه سی په نور دینونو باندې هغه رد کو خو د چا همت نو چې د پینډر جواب یې کړی وي حتی دا چې کله په دین اسلام باندې د پینډر د مناظرې د پاره روز مقرر شو نو دا غیر د پاره مولوی کرامت الله کرانوی رحمت الله علیه د مناظرې د پاره راغی پینډر اول په سورۃ الفاتحه باندې درې ځله اعتراضات وکړو او بیا دای ثابتولا چې دا کتاب چې قران دی دا د الله کتاب نه دی او بیا د نصرانیت د ثابتولو د پاره دلایل پیش کړو چې نصرانیت دا یو حق دین دی او په کار دی چې هندستان کې دا نصرانیت یو مضبوط دین قائم شي او منل شي مولوی رحمت الله کرانوی رحمت الله علی چې کله د دوی اعتراضونه واوریدل او دارنګي دای ثابتول چې قران د الله کتاب نه دی نو مولوی رحمت الله کرانوی اول داغه د اعتراضونو جوابونه وکړو او بیا په ټوس دلایلو د نصرانیت رد وکړو او دین اسلامي حق دین ثابت کړو پینډر داغه د سوالونو لا جواب شو مناظره مسلمانانو وګټلا نو انګريز چې وکتل چې دا خود مسلمانانو د مضبوطوالي کارو شو نو هغه پینډر چې په هغه باندې په لکونو روپۍ په هغه وخت کې 1861 او 1860 کې په لکونو روپۍ په هغه باندې خرچ کړی وي اعلان یې وکړو چې دا دواړه په هندستان کې شریان راوچت شوی دي شری جوړ کړی دی انګریز له خچل ورزي کنه نو شری جوړ کړی دی دیونی ولی شي نو پینډر خود خپل ملګرو په امداد باندې د هندستان نه په تختیدو کې کامیاب شو لاړ او ترک ته ورسېد او مولوی کرامت الله اغا چې کم دی رحمت الله کرانوی اغا چې کم دی د خپل ملګرو په امداد باندې سعودي عرب ته لاړ شو اگر چې د کور نه پولیس چاپا غیرا چولی وا او چاپه پی چولی وا او غیره ته چولی وا پینډر په ترکو کې سوچو کو چې کله ترکو ته لاړ چې انګریز خمانه خپدی او پریګدی می چریوم نه قراش د انګریز د خوشالولو لپاره بیا دلته مناظره شروع کا هلتا د سلطان عبدالحمید حکومت په هغه وخت کې په دغه ټیم کې نو پینډر سلطان عبدالحمید ته وې چې هغه مسلمانان ما سره مناظره کوي او یا بدا منی چې نصرانیت حق دین دی نو سلطان عبدالحمید سعودیا ته مولوی امداد الله ته مهاجر مکی چې ورته ویل شي هغه ته خط لیږو او دا وخت د خط رسیدو د پاره دا طریقه و چې چوکای بلګیدلې وي اول ته زین شوی اسونه تیار ولاړو لکه یو چوکای تقریبا په 100 میله کې به یو بل نه پرتا وا او په اړه چوکای به زین شوی تیار اسونه او دا غي د پاره استازي د ډاک ته پاره به ولاړو لکه څنګه چې زمونږ استاسو په ملک کې چې نن نسو سلويخ کاله مخ کې چا کتلی او ډاکیان چې بغیر زیدل او خاتونه به ګرځول نو دغه رنګ په خوا خدا احمد رب ته پاره دا نوي ایجاد کړی سيزونه نو نو په هغه وخت کې بچوکای لګیدلې وي په سیمه باندې او په هغه کې به تیار اسونه د پاره استازي به وسره وو. نیو چوکای نه بلی چوکای او د بلی نه بلی ته په دې طریقه به زر تر زره سوال جواب د بچیانو ضروري معاملات یو بل ته رسېده. کله چې خط امداد الله ته میلاو شو نو مهاجر مکی چې ورته ویلی شي نو په دوه ورځو کې مولوی رحمت الله کې نه کرانوی رحمت الله علیه دی هم سعودیا ته را رسېدلې وو او مولوی رحمت الله کرانوی ترکو ته ولېږه او هلته چې ورسېده نو سلطان عبدالحمید ته وایي چې زما نوم به پینډر ته ناخلی او نه به زه هغه ته ښکاره کیږم. چې کله مناظره په شاهي محل کې مقرر شوه او دا شاهي محل د دریاب سره او د شاهي محل ټټی چې کوم دی د دریاب د پاسه وي نو چې څه ګندګي وه او هغه ټټو کې به تلا نو هغه به دریاب ته غورځېدله. نو په دغه طریقه باندې چې کله دغه پینډر راغی او هغه اعتراضونه وکړو او نصرانیت حق دین ثابتول غوښتل نو د یو طرف نه رحمت الله کرانوی رحمت الله علیه راوچت شو چې دو قتل چې دی خو دلته هم راغی ایک دم چې کوم دی خېټه ونیوله او باچا ته وایي چې زما درد شو او چې څنګه یې درد شو ویلی ټټی ته چې ټټی ته لنډ نو خو د دریاب د پاسه لګېدلې وي ټټی د هغه ځای نه دریاب ته ودانګل هغه پینډر به لراځي او بیا به مناظره کوي. نو دغه مولوی کرامت الله کرانوی رحمت الله علیه هغه د دغه سلطان عبدالحمید او د امداد الله مهاجر مکی دا خط په ذریعه باندې دغه مولوی کرامت الله دغه هغه مناظره ام پینډر په داسې دریاب باندې لاو کو چې لاو سه پورې پتن لیک چې پینډر څه شو. نو دغه مولوی کرامت الله کرانوی رحمت الله علیه دا شپږ اصول راغستی دي او هغه یو کتاب لیکل دی پر رد نصرانیت کې هغه دی نوم د هغه اظهار الحق للخلق اظهار الحق للخلق او دا د مصر نشایه دی او په دوو جلدو کې دا کتاب دی. بل یو کتاب د پاره د رد نصرانیت هغه کتاب دی الصحیح الجواب الصحیح پی رد المسیح چې دا د الوسی د تفسیر د مصنف زوی نعمان بن الوسی لیکل دی او دا دواړه کتابونه د ابن تیمیه رحمت الله علیه د کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دا هغه نه دا ماخوذ دی. نو په هغه کتابونو کې د نصرانیت د دین رد شوی دی چې څوک دغه کتابونه کتل غواړي په هغې کې باقاعده د دې رد شوی دی. نو دا شپږ اصول دا راغستی دي مولوی کرامت الله کرانوی رحمت الله علیه او په هغې باندې باقاعده رد کړی دی او دا رنګې دلته هم موږ په قرآن کې د قرآن د آیاتونو نه ثابت کړو چې نسوارا خپل دین رښتونې ثابتول غواړي یو دین دی دین د اسلام چې هغه په سچه معنی او په رښتیا دین دی په ده معنی هیڅوک غلبه کیدی نشي. خو افسوس چې موږ خپل کمزوري یو زموږ عمل زموږ عقیدې کمزوري دي د دې وجې نه هغه جامع دین هغه مکمل دین چې هغه د دنیا دپاره او د آخرت دپاره موږ ته په دنیا کې هم د کامیابۍ لارې ښیي او د آخرت کې هم راته د کامیابۍ لارې ښیي هغه کتاب دا جامع کتاب چې الله تبارک وتعالی را لېږلې دی. افسوس چې موږ د دې تابعدار شو او موږ د دې قانون او د دې د زده کړې او د دې بل ته د رسولو او په دې باندې د عمل کولو کوشش وکړو انشاءالله سبا به ړومبی باب او د هغې ړومبی باب تفصیل او بیا ورسره چې کوم دی انشاءالله ترجمه او څه قدرې تفسیر به انشاءالله بیانېږي. واخر دعوانا ان الحمدلله.